feeling super, super. Dono hat upar, upar. Nahi fikr hai kisi ki, yeah. Jo bhi kehta kehta muh par, par. Mere saath mera gang boy, hum club kare bang boy. Seedhe saade hai thode se, hum kafi zyada flamboyant. Ye boy, sab yaar hai saath mein, aur duniya hai rakhi jaise pocket mein. Nahi aane wala haath mein, main sabse tez jaise baitha hoon main rocket mein. Main hoon ek artist, aur chill karna mera art hai. Abhi to kafi kuch hone wala hai, abhi to party hui just start hai. बैठे हो गए बोर अब करना है थोड़ा सा शोर ना कोई हद ना कोई कंडीशन बस सेलिब्रेशन बिना मतलब बिना ओकेजन एवरी सिटी एवरी नेशन say what say when say where बोलो क्या है सीन मेरे साथ है मेरा खूब they don't party like we do and we don't care nah we don't care हम बिल्कुल क्रे हमसे पंगा ना कोई ले हाथ उठा के everybody say come on बजती बीट पे पुट योर हैंड्स अप एंड पार्टी लगा के रिपीट पे पुट योर हैंड्स अप एंड पार्टी इस भारी भरकम बीट पे पुट योर हैंड्स अप